Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit ihm verborgen liegt. Wir alle hier. Toller Sommer! Wir alle hier, die ungesagte Worte verstehen. Wir alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Crystal Ball i radioresepsjonen. Det var Keen selvfølgelig. Hjertelig velkommen alle sammen til våre venner, lytterne. Lytterne de som holder liv i oss her i studio. Hei Tore. Hei Steinar, og hei til alle lytterne. Hei Bjørte. Hei Steinar, og til alle lytterne. Ja, og... Jeg bare sier at det mat også som holder liv i oss. Nej, først og fremst det faktisk væske. Hvis du får deg salt og vann, så kan du leve i 3-4 uker faktisk. Så med vann og kryddertesten, så kunne jeg levd i det uendelige. Faktisk. Mm. Dette skal bli en lang time. Vi skal henge oss opp i alt som blir sagt da, Bjørte. Jeg beklager det, Steina. Jeg synes det morsomt da, likevel. Jeg synes nå hver gang vi hører denne Crystal Ball med Keen, så tenker så høres det veldig ut som om de synger Chris the Berg. Og dette skal bli en lang time. Skal jeg henge oss opp i alt det som blir sunget? Jeg skjønner. Jeg trekker det tilbake. Jeg skjønner jo at hele dette programmet jo bygget på digresjoner. Det jo det det Men jeg vil ikke undervurdere lytternes betydning for dette programmet. Nei, jeg vil faktisk... Nei, dette skal bli en lang time, som du sa. Ja, som jeg sa. Ja. Det så, den timen skal også inneholde en del vas og en del sprudel. Vi skal sprudle. Jeg bare spør nå, dette en direkte sending? Ja. Det en direkte sending, ja. Ok, så vi på radio nå. Ja. Ok, vi på radio nå. Det bra. All night long! All night! All night! All night! All night long! All night! Vi skal ha denne spalten vår. Hva kan dette være? Mm. Og det en slags lydkonkurranse som ligner litt på P4s Lyden av Norge, men det ikke den akkurat den samme. Nei, for vi har faktisk enda bedre premier også. Hvis man klarer å gjette riktig, kan man faktisk stikke av med en splitter ny Bentley. Ja, og det skal være helt korrekt da, gjettet. Fra dere lyttere, vi skal ha den litt senere i sendingen. Men vi har trøstepremier. Ja, vi har frisbee. Sendeplate, det forskjell på sendeplate og frisbee. Og du kan vinne en sendeplate hvis du gjetter sånn noglunde riktig i konkurransen vår i dag. Var det noe mer jeg skulle si? Hadde så lyst til å si noe. Jo, hva læresetningen vår, Tore? Det fint for lytterne å få en oppdatering på det innimellom. Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og på lag, et skapende radioprogram hver eneste dag. Stemmer. Og det radioresepsjonen, og vi her frem til klokka blir to. Dette her Carpe Diem og Sjån. Radioresepsjonen. Jeg synes de to gutta her i Carpe Diem så jævlig charmerende. Vet du hva? Det synes jeg. Jeg ser det på TV, og de lager reportasje om Carpe Diem. Og han som ikke kan si R en gang, han bare, «Jeg bare prater ikke sånn, jeg synger en sang, jeg går rundt rundt hånd og hynger en gang!» Vet du hva? Nå reagerer jeg ikke på... Nei, hear me out! Jeg synes det dritsøtt, jeg synes det charmerende, og jeg oppfordrer da han som snakker i den her, ikke gå til logoped, jeg synes det søtt. Og jeg vet at mange jenter synes dere veldig søte, dere er suksessfulle, dere på en bølge, dere kommer til å nå langt Carpe Diem, gutter. Men han har skarrer, det ikke det at han ikke kan si R? Han sier jeg kommer ikke om 400 karaler. Jeg vet ikke om det skarrer, jeg vet ikke helt hva det Nei. Det I hvert fall jævla charmerende. Mm. Det det. Det kan jo være en cast-off fra Stavanger-dialekt, for eksempel. Ja, det tror kanskje det. Mm. Oh, ja, at han vokst opp der, så har han ikke klart Nei, at mor og faren hans har vokst opp der, og så har de dratt med seg noen greier derfra, og så har de oppdratt han på Østlandsområdet, og da kan sånne ting skje faktisk, sånne slags fusjoneringer av dialekter. Det så veldig vanlig blant misjonærbarn, så det kan godt være at foreldrene hans var misjonærer og bodde på Vestlandet, og så... Der også det positive navnet på bandet, Carpe Diem, Grip Dagen, litt misjonæraktig. Jeg hadde egentlig tenkt å si at Tore, du den klokeste teknikeren her i NRK. Du sier så mye klokt, du skulle være filosof, men så sa Bjørten noe klokt også. Jeg sier at du den klokeste gammelen her på NRK. Tusen takk. Her det mange kloke gamle ringer. Ja, jeg føler meg så dum i forhold. Det skal du ikke gjøre, Steina, for du klok, du klok du også. Ikke klok, klok. Klok, ja. Klok. Hva har skjedd i resepsjonistenes liv i løpet av de siste 24 timene? La oss begynne med den gamle i dag. Ja, den gamle som nærmest døden her i radioresepsjonen, nemlig Bjarte Paul. Ja. Hva har skjedd noe gøy? Ikke så veldig gøy, men jeg har funnet ut at jeg har hatt leiligheten min som jeg bor i sånn 4-5 år. Woo! Jubileum! 4-5 års jubileum! Woo! Nei, det ikke det som jubileum. Hvor festen? Nei, det ikke noe fest. Nei. Jeg har bare aldri vasket vinduene mine før. Det sant? Og det gjorde jeg i går. Og grunnen til at jeg gjorde det, jeg tenkte jo bare at det regner jo sånn, så da holder det vel med å vaske. Naivt, veldig naivt. Ja, ikke sant? Veldig naivt. Men nå har de drevet og pusset opp fasaden på bygget, eller gården jeg bor i. Og da har vinduene blitt så bare skittende at nå så jeg meg nødt til å vaske de selv. Men når de har pusset opp, kan jeg si en detalj til? Når de har pusset opp fasaden på gården min, du tror de var ferdige, ja. Jeg tror det var stand-up, men ikke. Nei, dette en fortelling. Jeg kan ringe Elina hvis du vil. Krantz altså, stand-up Norge. Jeg har nummeret. Nei, ikke gjør det. Ikke. Ok, så du vasket vinduene vi har tatt? Og så har de pusset opp fasaden på bygningen der jeg bor. Okay. Og vet du hva de har gjort? Nei. De har lagt ut på et lag med cirka 5-6 centimeter med isopor på utsiden av bygningen. 5-6 centimeter med isopor? Isopor? Ja, på hele veggen. Og dermed har det blitt så lydisolert at jeg knapt kan høre trafikken utenfor. Oi. Og det var jo en veldig hyggelig presang i forbindelse med 5-6 års jubileet. Så, altså så lenge som du har bodd der? Ja, tenk på alle de andre gårdene også, som har bodd der 5-6 år. Så de har fått liksom... Det var jo deilig da. Vet du hva, Bjørte? Nei. Jeg stopper deg der, ja. Ja, kanskje det var så best. Så skal vi høre hva Tore har å si. Ja, det blir spennende. Hva har skjedd i ditt liv i løpet av de siste 24 timene, Tore? I går, så... Da snakker du veldig høyt. Unnskyld. Ja. Jeg tenkte å bryte litt ut av den transen. Okay. Ja. I går så fant jeg et nytt nettsted, eller jeg har funnet det før, men jeg har blitt ekstra glad i det nå. Det heter YouTube. Dette er veldig gøy, eller kan være veldig gøy. Det er mye kjedelig også. Man kan altså se på filmer som folk har lagt ut, og fryktelig enkelt å legge ut, og fryktelig enkelt og veldig tilgjengelig, og veldig lett å få sett. Ja. Så jeg så i går på halvannen timer med nødlandinger av passasjerfly. Det var fryktelig spennende. Jeg liker å se på de som krasjer, ja. Ja, men de som krasjer, da er det ikke så gøy, for da er det sånn, da vet du at det krasjer, for da heter det gjerne Airplane Disaster, for eksempel. Ja. Men det er ganske mange morsomme nødlandinger der, hvis man virkelig leter godt nok og søker på de riktige ordene. Er det nesten sånn at man kunne sett, hvis det er så morsomt at man kunne lagt på latter, at det er sånn et fly som bare, bloink, og så, ja, det gikk bra, så skal man legge på latter. Det er godt man ser på andres bekostning. Nå mister du litt av poenget i hva jeg egentlig sitter og forteller. Oh, ja. For jeg synes det var interessant å se nødlanding. Jeg så også flere landinger i sterk sidevind. Oi. Det var også svært interessant. Veldig morsom teknikk pilotene bruker da for å få fly på rett kjøl etter at de har landet på rullebanen. Det er vel dette her må vi sjekke ut. Altså. Ja. YouTube er det du kaller det? YouTube kaller jeg det. YouTube, ja. Akkurat. Er dette noe helt nytt? Nei, det er ikke så nytt, men jeg er en adaptør. Jeg tar andres vaner og gjør det til mine egne. Jeg regner ikke med at det noen som interessert i hva programleder og ansvarlig redaktør har gjort i de siste 24 timene. Jo, kjempeinteressert, Steinar. Nei, jeg tok med meg hagla mi og dro opp på Løvenskjoldbanen her i Oslo og brente av 50 skudd. Jeg var faktisk ganske flink. Jeg traff vel på cirka over halvparten 30-35, tenker jeg. Du ikke bare klok, men du også flink til å skyte. Ja, klok og flink. Klok og flink. Du skulle vært herfører, du vet du, Steinar. Ikke si det til han. Jeg tror jeg var herfører i et tidligere liv, faktisk. Tro det eller nei, så var jeg der. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Heart of Gold med Neil Young and the Stray Gators. Vet du hva, det visste ikke jeg. Visste du det, Tore? Ja. Ja, du er... Ja, så klok. Jeg gir meg over, så klok som dere er. Du visste vel det fra før, ja. Kan du få si en ting? Vet du hva, Bjørte, kjør på. Neil Young, han er faktisk eldre enn meg. Det er han. Utrolig nok at det er mulig. Hvor gammel danser han er? 60, kanskje. 60, kanskje. Ja. Nå driver du Jørn. Ja, det var en ren. Nei, det var en imitasjon. Det var ikke en parodi, det var en imitasjon. Jeg prøvde å være så lik som mulig som deg. Uten nødvendigvis å bruke humor som virkemiddel. Ja, for det var ikke humoristisk. Mm. Da hadde jeg hatt eget show på latter her i Oslo. Da tror du må vinne komipris først for å få sette opp show der. Vi lar den ligge. Vi skal til konkurransen vår, Tore. Ja. Og som vanlig så er det du som er ansvarlig for å spille av kjenningsmelodien. Det er. Synes jeg du skal gjøre det. Hva kan dette være? Kan ikke du fortelle litt om denne tåpelige konkurransen vår, Tore? Dette er en lydgjenkjenningskonkurranse. For de av dere som har hørt på kanalen P4 noen gang, så er den ikke ulik konkurransen Lyden av Norge som de har. Mm. Har vi stjert den ideen? Ja, vi har det. Eller, jeg synes hvertfall vi har det, siden det såpass likt. Mm. Det som skiller den konkurransen fra vår konkurranse, er at vi har noe mer komplekse lyder, og derav og dermed også enda bedre premier. Kan jeg, det en ting til som skiller. Vi har ikke lyd bare fra Norge. Nei, det sant, vi har lyd fra hele verden. Ja. Lyden av, av kosmos. Lyden av kosmos, lyden av melkeveien har vi. Det ikke noen lyder fra utenfor melkeveien, så mye kan jeg si. Ja, kjempebra. Måten det fungerer på er at jeg kommer til å spille av en lyd nå hvert øyeblikk. Ja. Det en lyd som jeg har laget, og jeg har også da først har jeg skrevet et manus, og så har jeg laget lyden da, så at det passer til manuset. Ja, så. Det som lytterne må gjøre er å sende inn svar på hva dette kan være. Ja. Så de da med i trekningen av, nei, de vinner. Vet du hva? Hvis de svarer nesten riktig, ja. Eller nærmest de svarer, det fører med seg en sendeplate fra radioresepsjonen. Hvis man svarer helt riktig, så vinner man en helt ny Bentley, en britisk bil. Steinar? Ja. Dette direkte sending? Det det. Okay. Det det. Derfor det så mye knissing, for det kan, vi kan ikke redigere det bort. Det helt umulig. Derfor har jeg lyst til å spille av lyden som jeg har laget. Du har et spørsmål for det? Hvordan? Når man, Steinar, hvis man har lyst til å gjette, da, eller vet hva denne lyden ja. Så sender man en tekstmelding med svaret sitt til 1987 og bruker kodord resepsjon. Skriver resepsjon, et lite mellomrom og sitt svar, sender det til 1987. Koster 3 kroner, og det gir deg da muligheten til å vinne en flunkende ny Bentley. Men for å komme i gang med denne konkurransen, ja. Så jo lytterne nødt til å høre lyden først, og nå skal dere få høre lyden som jeg har laget til i dag. Gjett hva dette kan være for noe rart. Ja. Det høres ut som det noen levende vesener i hvert fall. Ja, det ikke din jobb å gjette, men du kan jo kanskje etter hvert gi noen ledetråder hvis det virker som lytterne helt... ut og kjøre. Min oppgave å lede programmet, og det virker som du har tatt over litt nå. Ja, men det fordi jeg ansvarlig for konkurransen. Ja, men du ikke ansvarlig redaktør. Jeg altså jeg har en høyere stilling enn det du har. Bare så du klar over det. Jeg også programleder for programmet, så jeg har mye av ansvaret for dette programmet. Det hviler på mine skuldre. Det tar jeg inn over meg. Ja. Hvis du ikke stopper Tore snart nå, så kan du risikere Stein at han overtar konkurransen over til hele programmet. Ja. Kanskje jeg blir det mediemogul? Det kan enda. Men før du blir det, så vi skal høre lyden en gang til, med et litt sekund stillhet før vi hører lyden. Sånn bra at dere hadde et sekund etter også. Mm-hmm. Hva kan dette være? 1987 kodord resepsjon. Vi skal høre Serato, de fra Norge. Dette Drama Queen. I radioresepsjonen på P3. Det går an å bruke e-post også selvfølgelig. Hvordan gjør man det, Bjørte? rr@nrk.no Du skulle vært med i Mogul. Jeg mener du det? Ha det. Ha det. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka 1 på P3. Kjell! Det var Serato fra Norge. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men det står nord i parentes, så da tenker jeg at det viktig at vi sier det. Og sangen heter Drama Queen. Og det det mange som Jeg kjenner personlig mange drama queens. Jeg sikker på at dere der ute også hører. Altså lytterne. De som hører på. Tore, du har laget et innslag, du. Ja, jeg har det. Jeg har ofte hørt på radioen forskjellige versjoner av et innslag om hva som hadde skjedd hvis Tyskland hadde stukket av med seieren etter den andre verdenskrig. Mm. Altså at Hitler og hans venner da hadde lykkes rett og slett i å skape det tredje riket og ta over hele jorden. Mm. Hvordan, hva som hadde skjedd da, det du har hørt? Da jeg har hørt for eksempel at det ville bli mye mer autobans over hele verden. Altså man tar liksom alt det som var i Nazi-Tyskland før og under krigen. Mm. Det ville liksom bygges ut i hele verden og Hitler fikk laget av dette flotte arkitektoniske greiene i regi av Speer. Ja, og så ville man snakke tysk i stedet for engelsk for eksempel. Mest sannsynlig. Ja, det mange som sier. Mm. At i stedet for å si hello, how are you today i nedover i Europa? Mm. Da har man sagt, vi gets, vielen dank. Vielen danken, si. Kanskje Trondheim hadde vært hovedstad i Norge? Ja, men det kunne godt ha vært. Det tror jeg kanskje det kunne vært. Mm. Sånne ting. Ja. Jeg har ikke snudd på flisa, men jeg følte at det var så riktig å si. Jeg har tatt det litt videre, jeg har tenkt litt annerledes. Ja vel. For det ikke sikkert at Tyskland hadde vunnet den andre verdenskrigen. Nei. Du klok. Ja, jeg klok. Du jævla klok. Skal vi høre på innslaget jeg har laget? Det må vi nesten nå. Året 1945, og Berlin, utgangspunktet for det tredje riket, står for fall. Stalins røde armé presser på i øst, mens i vest vinner de allierte styrkene stadig i terreng. Alt ser mørkt ut for den visionære føreren Hitler, men hva hvis det hadde vært annerledes? Hvordan hadde egentlig verden sett ut i dag hvis... Teppeland hadde vunnet krigen! Da ville det vært tepper i hus og tepper i hytte, og det spiller ingen rolle om du valgte å flytte. Da hadde vegg til vegg og persisk vært rett, og du ville blitt straffeforfulgt dersom du hadde parkett. Fabrikklaget fortau og håndknytte gater. Man ville satt seg i dyp gjeld og kjøpt tepper i rater. Myndighetene hadde sikkert sørget for på sikt at støvsuging av byer ble borgernes plikt. Hvis Teppeland hadde vunnet i 1945, ville du blitt elektrisk ladet i hvert eneste lem. Råte og lukt etter sludd og etter regn. Noe må gjøres, det lukter mugg i Trondheimsveien. Det ville vært tepper på loftet og tepper på do. De med næringsvett så til parret et par med kunstgresssko. Drikke kaffe og brus i gaten ble det slutt på nå. Hvis du skulle komme til å søle, endte du bak lås og slå. Så ville det kanskje ikke endt så godt. Selv hvis Teppeland alle andre nasjoner hadde slått. Som dikter vil jeg ikke legge noen føring, men hadde det ikke blitt bedre under Hitler, Goebbels og Göring? Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Hva kan dette være? Hva kan dette være, lød jinglen? Og det er det vi spør her i radioresepsjonen nå. Og veldig mange har svart, og det har kommet veldig mange forskjellige forslag. Mm. Jeg vil ikke si at det har kommet et helt eksakt svar på hva lyden i dag kan være. Ja. Men skal vi aller først bare høre lyden, så vi vet hva vi snakker om her? Ja. Det er viktig at vi stiller... Jeg tror det var et spørsmål. Ja, det var et spørsmål. Retorisk. Ja. Ja. Mm. Det kan jo være så veldig, veldig, veldig, veldig mye. Ja, men dessverre er det sånn at det bare er en eneste ting vi søker. Mm. Vi har fått et forslag her fra Rutt. Jeg visste ikke at det var noe som heter Rutt lenger, men det er et koselig navn. Jeg har en tante som heter Rutt. Ja, men hun er helt sykt gammel. Ja, det er sant. Ikke sant? Det er gamle folk som heter Rutt. Unge folk heter ikke Rutt. Kanskje det er en gammel person som sendte tekstmeldingen. Hva vet jeg? Gamle Rutt. Vet du hva, Rutt? Send meg alderen din på SMS, du. 1987 kodoresepsjon. Men nå lurer vi alle på, hva har Rutt skrevet? Ja, Rutt har skrevet Lasermannen. Hugger opp et lik med øks, men like levde likevel. Ja. Mm. Det er vi inne på noe? Jeg tror vi er faktisk nesten på slaget på antall stavelser, faktisk, i forhold til løsningen. Mm. Men det er nok dessverre ikke helt riktig. Nei. Jeg kan gå og ta en annen her, som Dataviggo har sendt inn. Ja. Han skriver sånn morsom politisk satire. Ja. Dagfinn Høybråten ramler om utenfor Stortinget fordi batteriet hans har gått ut. Kan jeg si en ting til det? Det er dessverre ikke helt riktig. Jeg synes det er sånn å gjøre seg artig på bekostning av KrF-politikere, synes jeg blir for enkelt. Mm. Altså, nå prøver han å måtte si at Dagfinn Høybråten er en robot, og at han bare har batterier i ryggen sin, eller rumpa si, eller hvor han har de batteriene. Det synes jeg er simpel humor. Det er å sparke nedover. Men var ikke dette litt nært opp til å kunne kalle satire? Jo, men satire. Men altså akkurat KrF er såpass utsatt gruppepolitikere at de skal vi ikke tulle med. Hvilket parti synes du man skal tulle med nå da, hvis man først skal lage politisk satire? Jeg synes det er helt legitimt å tulle med de partiene som sitter i regjering, for eksempel. Mm. Ja, men de partiene som ikke sitter i regjering skal man ikke harselere med, for de har ikke gjort noe gærent. De er vaktbikkjer, og de passer på regjeringen, ikke sant? Jeg synes ikke det var så ille, Dataviggo. Nei. Jeg synes det var overstreken da, men ja. Har du flere forslag? Jeg har flere forslag. Ja. Fjernstyrt fly jakter på fugler i skogen. Ja, der merker du med en gang siden jeg sa at det var riktig antall stavelser i stad, så vet alle at det er det ikke nå. Nei, men jeg tok dette med for Geir sin skyld, for han som har foreslått dette her. Geir, som han heter. Geir. Ja. Mm-hmm. Men han er jo litt inne på det allikevel, selv om antall stavelser var helt galt. Det er nok flere ting der som faktisk da stemmer overens med svaret. Kan vi si noe om hva i disse setningene som stemmer over det riktige, altså med det riktige svaret? Det Geir har rett med da, er skogen. Mm. Han har rett når det gjelder fugler. Mm. Han har ikke rett, jo, han har litt rett når det gjelder fjernstyrt. Ok. Ja, så da, Geir, da du ikke så dum likevel da. Nei, du ikke dum, Geir. Nei. Ingen som har sagt at Geir dum. Han klok. Han klok. En forslag her fra Sunniva som skriver Historisk museum slipper en vaktmann løs fra et hagesenter. Der det ingenting som riktig, men nesten antall stavelser. Ja, men stavelser, det er bra det også. Det viktig å få inn rytmen på hvordan svaret Oi, ja. Men vi takker for sms'en. Om vi takker for sms'en? Ja, for det ser du helt galt. Takke for alle sms'en vi får inn? Jeg pleier, å takke. Helt på slutten av sendingen pleier jeg å takke alle for sms'en jeg sendte inn. Jeg kan ikke drive og takke for hver og enkelt, Bjørte. Nei, det sant. Nei. Send inn flere forslag. 1987, kodord resepsjon. Vi har ikke helt det korrekte svaret enda. Spill av lyden en kort gang til, Dore. Det så langt som den Ja. Og vi spiller Hva kan dette være her I radioresepsjonen? Det gøy. 1907 kodord resepsjonen. Dette Big Bang Saturn Freeway I radioresepsjonen. P3. Radioresepsjonen. Hva kan dette være? Hva kan dette være, ja? Det vanskelig, altså. Det en veldig vanskelig konkurranse, men det må nesten til når man har såpass bra premier. Vi deler ut en Bentley I dag for de som har helt korrekt svar. 2006-modell. Mm. Og bilen fra, hvor den fra igjen? Storbritannia. Ok. Bra. Det en som har skrevet en melding her, Tore. Tore, det du som lommemannen? Svarer nei. Nei. Jo. Eller ja, aksepterer ditt svar, okay. Og godtar ditt svar. Det noen som skriver... Noen som mister Tamagotchien sin vet ikke hvordan det skrives I en saugryte og fornøyd med det. Nei, det ikke det det står, Bjørte. Hva står der? Det står noen som mister Tamagotchien sin vet ikke hvordan det skrives I en sausgryte. Og en sausgryte, ja. En gryte med saus, vet du. Det var gryte med sau, jeg. Nei da. Det spennende å spørre, hva en saugryte? Det forekål. Ok. Der var du prinsessa som ingen kunne målbegynne, Bjørte. Takk. Ja. Vi var jo nødt til å finne en vinner da, eller vi nødt til å finne den som kommer nærmest. Vi det? Vi pålagt det av Petre og ledelsen? Jeg vet ikke, det du som er ansvarlig redaktør. Vet du, jeg har ikke fått noen retningslinjer på akkurat det, men jeg føler at det riktig. Ja. Skal vi da, hvordan skal vi da gjøre det? Skal vi høre lyden først, og så høre besvarelsen til han som har kommet nærmest? Ja. Eller skal vi høre besvarelsen mellom han som har svart det nærmest, og den riktige løsningen? Føler jeg at det blir opp til redaktøren å svare på det. Noen valg må ta seg. Jeg synes vi skal først høre lyden, ja vel. Så skal vi høre det korrekte svaret, altså vår fasit. Å, sånn, ja. Og så skal vi høre den som kom nærmest. Det helt korrekte svaret I dagens konkurranse, og det man måtte ha svart for å vinne en 2006-modell Bentley, robot på badet hakker opp kjøtt til en hund på eget landsted på Hvaler. Baderomsvinduet åpent under hele seansen. Skal jeg summere opp det? Robot på badet hakker opp kjøtt til en hund på eget landsted på Hvaler. Baderomsvinduet åpent under hele seansen. Hvis jeg kan få lov å prøve å lese den som da har kommet nærmest og vinner en sendeplatte. Ja. Det lyden Vam og Vennerøs filmatisering av hvordan feriekoloni vil høres ut I fremtiden. Og vinneren I dag heter Donny! We love you, Donny! Oh my god, Donny Brasco. Vi elsker Donny, og vi gratulerer han. Vi sender en sendeplate til deg I posten. Det morsomt å tenke om man sender en sendeplate I posten. Har du tenkt på det? Jeg ser hva det morsomt det kan være. Da kan Donny kose seg med den utover høsten. Skal vi runde av den spalten? Det skal vi gjøre. Hei! Hva kan dette være? Ja, hva kan dette være? Det Justin Timberlake, det. Sammen med Timbaland her I radioresepsjonen. Jeg ikke svar på konkurransen. Låta heter Sexy Back, eller Sexy Rygg. Og det kan være flott. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, det var Madonna det, som var så frossen. Du kan jo komme inn under rullpleddet mitt, Madonna. Så skal jeg varme deg opp igjen. Tenk det. Det hadde du gjort raskt. Vet du hva? Hun skulle jeg... Altså, hvis jeg og Madonna hadde vært for eksempel på snøletur, da. Og så på? Hadde vi snøhuletur, må vi høre etter hva ellers skal jeg si da, det snøhuletur og så hadde det blitt veldig, veldig kaldt, og så hadde Madonna krabbet opp I min Twin Iglo sovepose av Jungilak og så skal jeg varme opp den gamle skrotten til Madonna så hun blitt tint opp igjen og blitt hat, og blitt rømmest I kinnene og kanskje skulle vi tatt det et skritt videre. Tore? Det var egentlig ikke noe jeg skulle si, det var bare fakta om snøhuller, men det kan vente. Du, ta en liten fun fact da. Nei, faktisk så kan det bli opp til flere varmegrader i en snøhule, mm. så hun hadde ikke... Det kan bli, ja, men det ikke gitt at det det. Spør så mye du og Madonna fyrer. Vi fyrer ikke, det det, for da kan jeg lure henne ned I soveposen min. Hæ? Kleva. Det, det var mye interessant på en gang. Det gøy, for vi har fått kalasjnikoven vår tilbake fra våpenteknisk lager. Ja. Vi har vært på reparasjon, for den jamma her på fredagen, var det? Så vi sendte den til våpenteknisk her på NRK. Vi har selvfølgelig en egen våpenavdeling. Og nå tror jeg den skal være fin igjen. Og den som da trykker sist på sjokkmaskinen... Etter at musikken har sluttet. den vil da bli skutt med AK-47. Hold skikkelig I håndtaket, gutta. Hold kjeft! Kjeft! Jeg vil si det I dag Nei, jeg trykker for tidlig Tore, Tore, du skal dø, du skal blø Tore, Tore Var forsiktig, Berthe, du ikke vant til å håndtere så tunge våpen Sånn Hva har vi sagt? Vi må være inntil mikrofonen For da har vi lyden av den, ikke sant? Beklager. Ikke sånn, ikke skyld Ja, jeg håper det var en Ja, det var vel fortjent det der Kalasjnikoven fungerer perfekt. Ja, vet du hva? Takk til våpenteknisk lager her på NRK for dette. Vi har fått ekstra skudd, og det bare gleden. Vi runder av og sier at du må gå inn på nrk.no/podcast for å laste oss ned og høre alt om igjen. Jeg skjønner ikke egentlig gleden folk kan ha det, men det får være opp til dem. Jeg hater det, for det verste som finnes å høre sin egen stemme. Ja. Eller man kan gå inn på iTunes. Jeg skjønner ikke hvorfor du skal gjøre det, eller egentlig. Klikke på radioresepsjonen. Vi runder av sendingen, gutter, med Sondre Lerke, vår venn, vår lille tynne venn fra Bergen, and the faces down quartet. Dette Phantom Punch. Ha det, gutta! Ha det, gutta! Dette radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.